حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزے میں نبیز بنایا جاتا تھا، جبکہ مشکیزہ نہ ہوتا تو پتھر کے بڑے پیالے میں بنا لیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3702۔